Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. ...103.1 Radyo Tülesi'niz... ...Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler... ...Fire Ön stüdyomuza geldi. Bir süredir ismini anmadığımız diğer arkadaşımız... ...maalesef... ...şu anda... ...hala yoğun bakım... ...yani yoğun bir... ...tabii bakım spa gibi düşün... ...yani bu nasıl... makinalarda da arızalar oluyor bazen, araba mesela serviste çıkamadı ya şey, çıkamadı. Açık açık söylenmişti. Tamam işte çıkamadı. Şeyden çıkamadı sevgili dinleyiciler. Komadan. Komada değil, yani koma değil de koma derken koma yani virgül yapmış anlamı. Yapmış işte bronzlaşmak için orada uyumuş. Ha. Kola dökmüş bir de üstüne iyi yanayım diye çünkü biraz bu şimdi bu açık söylemek lazım. Beyaz tenli böyle beyaz tenli teleme peyniri vardır ya. Böyle aynı iğrenç. İnsanın içi böyle yığıl yığıl olur gördüğü zaman. Aynen öyle bir durumu vardı. Kola döküp yatınca tabii ne olmuş? Oradan bütün vücuduna ateş, alev almış. Yani şimdi şey gibi düşün, kolanın da zararlı yani. Yan etkileri var. Yani cilde bile yani o kadar şeye girmiş adam. Oradan galiba yani pek... Ya Arap olarak gelecek ya hiç gelemeyecek yani. Ya ikisinden biri ben hani Arap hiç gelmese mı? Benim için daha iyi. Yani evet. Daha iyi. Ona artık böyle bir ufak radyo bir yardım yapar, bir şey yapar. Hem şişmandı bir Arap gibi gelecek ya. O... Arap Kadri gibi bir şey olacak ya. İşte ondan ben çok rahatsız oluyorum ya. Her gün karşımızda böyle. Bir de şimdi bu şey slip mayo giyiyor ya. Hı hı. O daha bir çirkin bir şey görüntüyle beraber. Yani zaten doktorlar demiş ki cildiniz şu anda çok hassas. O yüzden... Bir şey giymemeniz lazım üstüne. Çünkü i̇şte cılk cılk olmuş. Yani donlu dolaşacak radyoda gelirse. Ben de istemiyorum yani öyle bir adamla karşılaşmak sabah sabah. Hayır bir sürü genç arkadaşımız var burada çalışan. Kızlar var şeyler var yani, rahatsız olurlar yani. Kızları bırak erkekler de var. Onlar da bir rahatsız olurlar. Ben bu yaşımda rahatsız oluyorum. Neler gördüm neler geçirdim. Yani gençecik arkadaşlarımız şu vücudumun kimi? Dili olsa da konuşsa. Bu şu gözlerimin şeysi olsa. Feri olsa. Bele konuşsa ama yok işte yani. Yapacak da bir şey yok. Neyse ben daha fazla şey yapmayayım. Unutmadık, unutturmayacağız ama o şişmanı da. İşte bu netice itibariyle yani unuttuk mu? Hayır. Unuttuk ama yani öyle bir hafta 15 gün. Bir haftaya kadar unuturuz herhalde. En temizinden canım zaten bu acı dediğimiz. Unutulmayacak bir şey de değil yani. Değil mi? Bahsettiğimizde o herif yani. Evet o zaman sana zilli diyorum. Sana çok teşekkürler. Zilli demek istemiyorum da zilli 15 yavru getirdi dünyaya ne dersin? Zilli bizim apartmandaki zilli mi? Ne bileyim sizki kedi mi? Bizde de kedi var. Ha sizdeki kedi bu köpek. Niye illa bir zilli ismi koyuyorlar çok bir hayvana? Çok çirkin ya bir hayvana zilli ismi koy. Zilli ne değil. Hayvan zili bilse hadi gene anlayacağım. Zilli ne demek yani? Ne hareket zilli var dedi, zilli olarak? Bele yani ellerini zilli takıp yani, oynayan değil mi? Şeye denir zilli. Böyle bir yaygaracıya falan filan denmez mi zilli? Bakayım şöyle bir şu anda bir şeyleri kontrol ediyorum. Kadına denir yani. Hani böyle ellerini de beline koyan mı? Aha. O yelloz. Yelloz mu? Ha, yani öyle konuşur o. Yelloz de zilli dediğin, mi denir bilmiyorum. Yelloz Rose of Texas mı? Rose of sarı gül diye bir şey yok muydu zamanında? Bravo doğru. Ona benzer bir şey. Benim bildiğim kadarıyla zilli hani böyle çeşitli ortamlarda oynamayı bir kendisine meşgale edilmiş maşgalero. Tipli kadınları denilen genel verilen addır. Şimdi tabii önemli köpeğe değil. Bu ismi verince ne bekliyorsun o köpekten? Hiç. Apartmanda hırsızı mı kovacak? Zaten ben böyle haberleri vermem biliyorsun aslında. İlk gözüme çarpan şey zilli diye görünce sana da böyle bir zilli diye seslenesim geldi. Hı-hı. Onu da yeri gelmişken kullanmak istedim. Şimdi önemli haberlerimiz var. Birincisi. 15 yavru denilen cins miymiş zilli? Zilli yok canım öyle av köpeği gibi de tam olarak av köpeği gibi de değil. Ondan sonra yavrusunu mu dağıtmaya çalışıyorlar? 15 tane de bu da arsızlığın önünde gidiyor yani 15 tane. Bakabileceğin kadar. Tabii bütün ki. Kampanyaları yapılıyor. Bakabileceğin kadar köpek. Yani baba da kaçmıştır şimdi. O babası zaten çok uğursuz hayvanmış. İçki diye konuşuyormuş zille. Babamız bizi terk etti. Bir de öyle bir şey vardır ya. Onu lütfen bir düzeltebilir miyiz? Aile içerisinde böyle hani babamız diye geçer. Yani mesela kadın kocasından da babamız diye konuşur. Evet. O beni rahatsız ediyor. Acaba onu değiştirme imkanımız var. Nereye müracaat evlenirsin edebilirim? Evlenirsin onun için. Evlenirsin. Eşinden ricada bulunursun. Lütfen benim için ricacı babamız deme. Ricahiye mi? Ya bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Bana bütün apartman babamız diyor. Ben rahatsız oluyor muyum? Camlardan çıkıyorlar. Babamız geldi, babamız geldi diye. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Diyor, gurur sen veriyor. Ne kadar saf gurur mu veriyor? Evlatlarım bütün apartman benden mi? Ne demek bu yani? Nasıl yani? Bütün apartman babası mısın? Öyle görüyorlar, ne yapalım? İskele babası mısın? Yani öyle mi görüyorlar yoksa gerçekten? Evet, bütün şeyler kaptanlar şeyde. Babamıza halatımızı atalım diye. Hayır, şimdi şunu söyleyeyim. Bu demek bir oturaklılık meselesi. Oturaklılık deyince de sanki kendi oturayla dolaşıyor gibi bir durum oldu. Hayır, yani böyle bir ağırlık. İnsanlar sen mi ağırsın? Ben sizin babanızım tamam mı? Ben senin babanızmışım tamam mı diye böyle daire daire dolaşmam. Apartman kendisi bana öyle bir paye verdi. Yönetim de, toplantısında mı? Yönetim toplantısında. Karar defterine de geçmiş mi bu? Geçmiş bütün dairelere. Bundan dağıtıldı. Sonra 14 kaç numara sizin? 20. Evet, 21 numara. Deki Ege Kayacan bundan böyle babamız olarak anılacak. Babamız olarak anılacak dedi. Vay be babamız. Sözlü falan olsan olmuyor mu? Babamız diye geçmez misin? Sözlü ne demek ya? İşte hani mesela. Sözlümüz mü? Ha. Ben onu sözlümle konuşayım mı desin komşular? Öyle. Hani niye evlenince mesela, babamız oluyor da sözlenince bir şey olmuyor? Bütün apartmanda kaloriferleri yaktırdım ben. Bir işaretini ağzını da açma. Şöyle tabii. Bir şey yaptım. Yavrum donuyor diye bağırdığım anda babamız sağ olsun. Biz bütün apartmanı ateşe verdiler. Vay be, ne hakikatli apartmanmış gerçekten. Herkese sizin gibi bir baba, herkese de sizinkiler gibi yavrular. Yani ben artık komşuları da yavruların olarak bakıyorum. Teşekkürler. Ben zaten orada o zaman zilleri çalıp şey diyeceğim. Babanız evde mi falan diyeceğim. Madem bazen çünkü hani çalamıyoruz ya sizin kapıyı. Aha. Bebek uyuyor diye. O zaman gideceğim başka numara. Onu da ne güzel bulduk biz ya. İstemediğimiz adama kapıyı da açmıyoruz artık. Allah'tan az geliyorum da tam şeyi çözemedim. Kendimle alakalı kısmını çözemedim ama. Böyle delikten bakıyorum ben. Orada bakıyor diye sessiz dönüyorum. Sonra da duymadım diyor. Siz var ya çok hakikaten iğrenç bir aile olmuş. Siz deme ya ben yapıyorum bunu. Sen başka yapan yok. Zaten bir babamız vardı. Onu babamız da. Vardı. Babamıza da bu yakışmadı diyorsun. O zaman Fahir'cim. Evet. Ben seni şey, zilliyle baş başa bırak lütfen. Bir zamanlar böyle tek başına da şarkılar yapıyordu Santana 70'lerde. Ben hiç o günleri hatırlamıyorum bile. Ben Santana'yı hep böyle kim gibi hatırlıyorum biliyor musun? Bunun Türk muadili ne? Kim? Böyle hep birilerinin yanında Türk muadili yok benim bildiğim kadarıyla. Ben de evet niye öyle bir konu açtın onu da bilmiyorum. Ben şey diyesim geldi. Bunun Türk muadili Ersen ve Dadaşlar gibi. Santana ile Dadaşları aynı potada eritebilmek gerçekten güzeldi benim. Ersen de sokaktan çevirdiği adamla düet yapsaydı olurdu ama. O niye böyle sürekli şey yapıyor şimdi anlamadım ki. Gayet güzel parçalı yapıyormuş zamanında. Yapıyordu canım. Bir ara bir tuttu ya. Ondan sonra başka türlü olmaz Santana'cım dediler. Yaşlandım be Santana dediler. O zaman ben günün çok önemli gelişmeleriyle başlayayım. Zaten bak saat 8.40 olmuş. Daha ağzımıza gelişme bir tane haber parçası değmedi. Hemen bir lokma bir haber parçasıyla başlayalım. Çok haber önemli. Haber parçaları. Cinsellik biliyorsun hayatımızın olmazsa olmazları. Artık yani bunu inkar etmenin de kimseye ne faydası var çok özür dilerim ne de zararı. O yüzden cinsellik diyoruz başka da bir şey ne yapmıyoruz demiyoruz. Şimdi uzmanlar, bu işin uzmanları var. Tabii her işin uzmanı var. Sevişmenin de, affedersiniz, cinselliğin de uzmanı var. Bunlar demek adam buna vakit ayırmış, buna kafa yormuş. Tabii canım, konsantre olma meselesi. Bir konuya böyle motive olacaksın. O konuda bir yıla kalmaz uzman olursun. Uzman, evet. Uzman, ilerleyen zamanlarda profesör adıyla da anılabilirsin. Anılabilirsin, gerçekten hani şey açılmaz belki ama. Kürsü açılmaz belki ama. Kürsü değil canım. Böyle hani ne olur? Ne açılmaz? Ne diyorsun Faik? Kafan o kadar seni karışık ki. Ben kafam o kadar dolu ki yer bulamıyorum. Giremiyorum yani. Mesela bir tane böyle bir yer boşalır. Ne açılır? Kontenjan. Kontenjan değil. Kadro. Kadro ha. Kadro vermezler belki ama yine de sen gönlümüzü... Ne kadrosu bekliyordun sen? Ben cinsel konularda uzmanım diye. Profesör, cinsel konuları profesör gibi. Hangi şeyin yani? Nesi hangi şey? Uluslararası ilişkiler bölümüne mi? Hayır, cinsellik değil. Ben kendi adıma değil canım. Tanıdıklarımız var. Onlarla ilgili olarak ben şey yapıyorum. Ben kendi adıma... Hayır, nereden kadro vermelerini bekliyorsun? İşte cinsellikle ilgili. Var mı öyle bölüm? Profesör yok mu öyle bir şey? Seks konusunda uzman yok mu? Ben sana çok güzel bir kürsü hazırladım. Bizim oradaki tekel bitesinde. Böyle kasa... Bir tane kasayı koyacağım. Orada millete düşüncelerini anlatabilirsin. Özellikle mahallenin gençlerine. Herkes sizin gibi böyle şey davranmıyor yalnız. Bağnaz davranmıyor. Bir takım uzmanlar işte, var. Kürsü açtım sana. Ben sana söyleyeyim. Yerde. Avustralyalı araştırmacılar ki bugüne kadar herhalde bu araştırma dışında ben hatırlamıyorum. Şu anda kontrol ettim bütün bilgilerimi. Avustralyalı araştırmacılar bugüne kadar ilk kez karşımıza çıktılar. Niye Avustralyalı araştırmacılar daha önce şey konusunda... İneklerin yerlenmesi nedeniyle küresel ısınma oluyor diye şey yapmamışlar mıydı? Onlar Aslında Avustralyalılar yapmadım. Değildi, Avusturyalılardı. Avusturya'da ne ineği? Ne demek ne ineği canım? Avustralya'da bütün dünyanın inekleri toplanmış. Oğlum burada. Alp Dağları nerede? Alp Dağları, Avusturya'da yok mu Alp Dağları? Orada inekler şeymiş. Sen reklamlardan biliyorsun değil mi? Orada fındığı atıyorlar, köstebeklerde şey yapıyorlar. Ben uçuyorlar. Neyse abicim, Avustralyalı bilim adamları bir araya gelsen... Bir araya gelsek de bir şey yapsa, herkes araştırmalarının stresini bir atsa mı demişler. Şimdi bakmışlar. Lokalde bak, mi, üniversite lokalinde mi toplanmaya karar vermişler? Ya üniversite lokali değil de bunları anladığım kadarıyla kampüste ayrı bir bölümleri var. Orada bir araya geliyorlar. Ve bir araya gelmeleri de öyle laletten bir amaç için değil. Buradan ben bütün erkeklere sesleniyorum. 7'den 70'e. Hatta tamam. 70 milyona seslenmek istiyorum. Daha doğrusu aslında biraz abartıyorum da. Bu bahsedeceğim adamlar kendilerini biliyorlar. Yani üzerine alanlar. Şimdi her erkek daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyor mu? Herkes daha kaliteli bir yaşam sürmek istiyor. Erkeği, kadını. Ama bu biraz herkes. Erkeğe özel bir. Tabii erkeğe şey, herkes istiyor ama erkekler biraz daha çok istiyor. Böyle çok kaliteli mesela, kalite yap mesela, güzel, kaliteli kadınlar yemek. Kadınlar şey diyorlar. Biz biraz sürünmek istiyoruz. Erkekler kaliteli yaşasın. Hayır öyle değil canım. Erkekler böyle biraz kaliteli mesela. Affedersiniz, her şeyin kalitesi var. A kalite var, B kalite var, C kalitesi var. Yani kalite kalite. Dekolte de var. Doğru. Mesela bir adama soruyorsun, nasıl diyorlar, nasıl sevişmek istiyorsun? A kalite sevişmek istiyorum diyor adam mesela. Öbürüne soruyorsun, ben de diyor, ben de A kalite. Bu temenniyle olan bir şey mi? Evet, evet, temenniyle olması. Yani herkesin temennisi diyoruz. Bu artık böyle. Öyle diyorlar mı insanlar, yoksa zaten ben A kaliteyim mi diyorlar? Ha, yok hayır, yani A kalite böyle piramidin tepesi. Herkes oraya doğru tırmanıyor. Tamam, tırmansın. Bakalım kim önce tırmanacak, ona bakacağız. İsviçre bilim adamları kaliteli, bak kaliteli birinci sınıf sevişmenin insanın her kalitesini arttırdığını, nedir bu? Fiziksel kalitesi artıyor. Cildi aynı şekilde mükemmel, yani kalite bir cilt düşün. Bir bazısı var köşede gibidir, kimisi evet, yağlıdır, doğru. Kimisi ortadır böyle. Yağlı kuru karışık da çok iğrenç. Yani, kafa yağlı, vücut kuru mesela. Yok, burnun bilmem nesi kuru. Yanları pul pul olmuş, üstü vıcık vıcık. Yani insanı... Ya şurası İnsanlıktan tam, soğutur yani. Yani nefret ettirir. İşte bütün bunların müsebbibi belli. Adam gibi sevişin diyor. Uzmanlar bakın. Avustralya bilim adamı net konuşur. Öyle İngiliz adam bilim adamı gibi. Kıvırmaz. Kıvırmaz. Arkadaşım diyor. Adam gibi sevişin. Yani size sesleniyorum. Beyler. Beyler alo, toplanın diye. Adam gibi sevişin. Kalite birinci sınıf şeyiniz olsun. Şeyiniz olsun. Tenimiz mi? Tenimiz değil. Ten değil de böyle. Yaşam standartı. Yaşam standartı tabii üst seviyeye çıkmış oluyor kalite seviştiğin zaman da. Gardırobumuz mu? Kıyafetlerimiz mi? Yok hayır, gardırop olarak düşünme de bunu. Kan dolanır. Ürün olarak düşün. Ürün. Yani. Ürün dediğin herkes şimdi bazısı mesela memur. Onun ürünü ne? Hayır canım öyle değil. Şey ben çiftçi değil. Falan anlarım. Yani çok güzel seviştik bu sene. Çiftçi. Şeftaliyi 1,5'tan yiyeceğiz diye tamam şey olabilir ama. Şey diye düşün. Bir aşk düşün. Tamam. İki insanın en güzel meyvesi nedir? Mevsimine göre. Şimdi mesela portakal geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Yavaş geliyor. Doğru değil mi? Ama mesela. Yaz zamanı. Tüm sezonlarda çıkan bir meyve gibi düşün. Elma. Allah'ım, dünyanın en yavan meyvasını söyledi ne ya. Ne yapayım? Her sezon var elma. Her sezon var da bir onu buzhane elması var. İğrenç oluyor. Sası sası geliyor. Ben zaten sevmem canım. Ne bileyim bu sahnenin Washington'un bir hiçbir şeyi. Daha kalite bir meyve düşün. Geniş düşün. Şeylerini aç. Daha kalite bir meyve. Muz. Ulan oğlum. Muz güzel bir meyve. Tamam. Her mevsim var o da. Şimdi artık İtalya'da. İtalya'da olduğu için. Abi bu muz gibi değil. O çocuk değil midir o şeyin meyvesi? Aşkın, ha tabii doğru, ha, o da var. Ha, aşkın meyvesi. Yenen bir meyve değil. Ama bazen bakımı zor. Ha, bakımı zor. türlü masrafı var yani. Tabii canım yani. Bitti olsa, mesela, meyve olsa bir ilaçlarsa bir sineklerin. Bakamayacağım diyene muzu tercih etsinler derim. Çok güzel. Bahalı. Aşk meyvesi diye muz daha güzel. Kivi. Bir de onları sevenek çok güzel. Kalp şeklinde kesin en güzel aşk meyvesi işte sana. Güzel bir tabak yaparsın, yanında da biraz çikolata sos. Oh. Ben sana söyleyeyim. Ya da tea light'in içinde böyle şey koyuyorsan o çikolata eriyor ya. En güzel böyle bir çubukla bandır oradan. Bandır bandır. Çikolata çeşmesi yap. Hiç çocukla mocukla uğraşma, ben sana söyleyeyim. Tabii yani bakamadıktan sonra. Şimdi o çocuk da tabii çeşit çeşit oluyor. Doğru. Ben şöyle bir bakıyorum çevreye de. Hiç, yani çocuklarda bir uyum yok. Biri öyle biri böyle, birinin saçı uzun birinin kısa, biri pembe giydirmiş biri başka renk giydirmiş. İşte diyor ki uzmanlar, eğer adam gibi sevişirseniz yani düzenli, bak her gün diyor ihmal etmiyor. Nasıl düzenli olarak her gün kalktığın zaman? Ne yapıyorum, benim düzenli olarak yaptığım şeyi söyle. Duş almıyor musun? Her sabah kalkıp her sabah kalktığın zaman bir lavaboya gidiyorsun değil mi? Yok. Yüz yıkama amaçlı değil. Ha yüz, tamam evet. Ya yani radyoda yapıyorum ben çoğu işimi. Bir an evvel radyoya geleyim de orada şarkı arasında bütün sabah ihtiyaçlarımı karşılarım diyor. Ya şimdi radyo, tamam radyo da dahil. Radyo da dahilse tamam, sabah ihtiyaçlarımız belli. Ha, sabah nasıl ihtiyaçlarımız belliyse tüm insanlar olarak lütfen diyor bunu düzenli hale getirelim diyor. Düzenli hale getireceğimiz. Bunu artık şey mi diyor adam, bunu hayat, bir zevk meselesi olmaktan çıkaralım, bir vazife haline getirelim. İşte yanlış, vazife de değil, vazife insanın üstünde bir süre sonra ne olur? Ağırlaşır. Evet. Ama ne diyoruz biz? Bunu bir yaşam şekli olarak sevişmeyi artık yaşam şekli olsun. Hugh Hefner dışında. O da ne güzel bir felsefe haline getirmiş ben gerçekten. Ben de öyle Röpte Chamber'la bütün kışı geçiren. O adamı ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Hugh Hefner'ı yazık, bazen üzülüyorum böyle. Böyle herkes cicili bicili giymiş. Bu böyle bir pijamayla dolaşıyor. Çok çirkin bir şey ya. Ve çirkin çirkin pijamalar giyiyor. Özendiğin adama bak yani. Ben üzenmiyorum canım zaten. Hayır yani bize şey örnek verdiğimiz değil. Özenin bu adam gibi olun dedikleri adama. O da artık uç noktası. Pijama. Bakkala gidiyor Röpte Chamber'la. Ayıptır ya insan pijamayla sokağa çıkar mı? Zaten. Aa öyle deme. Eskiden bir nokta. Çocukken çıkarsın baban yollayınca da. Bir yaştan sonra artık pijama yerinde en azından bir eşofman giyip çık. Ne kadar güzel. O zaman ne yapıyoruz? Buradan Hugh Hefner'a sesleniyoruz. Adam gibi pijamalarını giy. Bir güzel eşofman takım al. Bir kafanı kaldır da bir gün bir alışverişe çık. Yıllardır aynı şeyleri giye giye. Yazık o kızcağızların da üstüne başına bir şey almıyor. Dizleri gitmiş zaten. Bir elek gibi olmuş. Çok çirkin. Sünmüş canım, parla parla nereye kadar. İşte durum böyle. Yani ne yapıyoruz? Hayat standardımızı yükseltmek için bol bol herkesi neye davet ediyorum? Aşka davet ediyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hemen orada bir aşk şarkısı vereceksin. Ben onu düşünemedim işte. Ya, onu senin ben kadar sizin... ben şey esnek bir adam olmadığımda. Rica ederim. Şimdi gelelim en önemli konuya. Gelelim, daha önemli ne var? Daha önemli hayatımızda acı ama bir takım gerçekler var. Alman araştırmacıların yüzyıla damgasını vuracak bir hadisesi. Dedikodu değil mi hayatımızın nesi? Olmazsa nasıl, affedersiniz az önce sevişmeyle ilgili önemli. Nerede bir şey var, hepsi hayatımızın meselesiymiş. Biz bunlardan habersiz kuzu gibi yaşıyoruz. Affedersiniz, ot kuzu, keşke kuzu olsa. Kuzu hayata bizden daha sağlam bakıyor. Biz de hayata böyle bakıyoruz. Açımız şu falan diyoruz. Rüzgar eserse bazen sallanıyoruz. Yani, affedersin, çok özür diliyorum. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre dedikodunun bir kişinin affedersin bir konudaki fikrini şekillendirdiği ortaya çıktı. Dedikodu öyle fasafiso bir şey değil. Bir adam hakkında fikrini sana dedikodusu veriyor. Doğru. Ha, mesela ben diyorum ki sana içeride kim var diyelim. Atıyorum. Gonca var. Gonca var. Gonca da affedersin çok haza hanımefendi bir kızdır falan diye ben sana söylüyorum. Halbuki şirretin önde gideni. Evet. Sen geliyor, bu geçiyor karşına sana. İşte ben haberleri şöyle okuyacağım, okumayacağım. Sana bir de ağzı bozuk, çok affedersin. Eli de belinde. Şöyle yapacağım, bunu şöyle geçeceksin falan diye konuşuyor. Ben böyle konuşuyor. Önceden ama... dedikodusu geldiğinden... Bak demek gerçek bir hanımefendi böyle davranır mı diyorum. Ve ona bir hanımefendi gibi davran. Halbuki işin aslı ne? İşin aslı ne? Çirkefe taş atma, ne yapar? Üstüne sıçrar. Bu örnekte olduğu gibi şimdi böyle bir araştırma... Neyin örneğini verdin Fahir, ben anlamıyorum yani. Sen bu kadar güven veren bir insan mısın ki ben senin her dediğine inanıyorum da gerçekleri benden göz ardı daha çok ediyorum. Güvenebileceğin bir adam var mı bu civarda? Hugh Hefner. Bravo. Şimdi araştırmamıza Max Planck Enstitüsü var. Bizde nasıl Şap Enstitüsü var, Olgunlaşma Enstitüsü var. Almanya'da da Max Planck Enstitüsü var. Çok önemli bir enstitü. 126 kişi daha önce tanımadıkları adamlarla işte, ama bunlar hakkında dedikodu verildi. Bu böyledir. Affedersin, böyle şerefsizdir. Bunun biraz eli uzundur. Cep telefonunu görmüyorsun ama bırak. Sen bunu bilgisayar vasıtasıyla şey yapıyorsun. Oyun tamam. Oynuyorsun adamla. Ondan sonra işte bu böyledir. Ha, Facebook'taki gibi. Çok güzel ya. Facebook tipi bir şey. Max Planck Enstitüsü Facebook üstüne kurulu bir yer. Tamam. Şimdi denekler oyun sırasında rakiplerine işte bir takım diyaloglarda bulunuyorlar bilmem, ama hepsi sen söz birliği elbisesine, hiç oyundaki şeylerine bakmıyor, hareketlerine bakmıyor. Bu diyor şerefsiz mi? Bu nasıl bir şerefsizse? Oyun ne oyunu? Texas Hold'em mi? Galiba poker tipi bir şey oynuyorlar benim anladığım kadarıyla. Ne dedikodusunu yapılıyor pokerde adam için? Niye canım, orada bu sağlamcıdır mı diyor? Ne diyor yani? İşte başka bu, ne olabilir? Ya işte herkes bu biraz hakkında sonradan bir şey diyor. Fitnecidir diyor, bir şeydir diyor. Bu diyor. Ne bir pokerde ne fitnecilik, ne yapabilirsin fitne olarak? Ulan oğlum, o oyunun adını da söylememişler ki, işte karşılıklı bir takım şeyler var, konuşmaya tamam, dayalı bir oyun. Scrabble gibi. Tamam, ha Scrabble doğru. Ha, orada rahatladın çünkü mı? Ben Scrabble'da çok fitneci gördüm. Ya tabu. Mesela F harfi var. Onu her kelimenin arasına onu sokuyor. Fit sokuyor aramızda. Peki abicim ne var? Bana söyler misin böyle konuşalım? Ne bileyim, araştırmayı Max Factor biliyor. Max Factor değil, Max Planck Enstitüsü. Neyse, sonuçta çıka çıka elimize gelen ne? Dedikodu fikirlerimizin olgunlaşmasında bizim adeta bir yol göstericimiz oluyor. Peki yalan dedikodu ne? Yalan dedikodu dünyanın en güzel şeysi. Ben geçen yazlardan birinde anlattım bilmiyorum da böyle anlatmadım. Bir sıkıcı bir şey, böyle öğleden sonra herkes işiyle uğraşıyor bir sofrada. Ben bir dedikoduyla ortama girdim. Hem de yani yakın çevreden de diyeyim. Kerem Olaşık'la Sibel Turnagöl barışmıştı. Sonuç? Sonuç masa birden hararetlendi. Herkes konu hakkında fikirler söyledi falan, ben de sustum. Öyle bir baktım ki millet konuşacak konu arıyormuş yani. Ya bak, ne kadar güzel bir şey. Hem de öyle yakın komşunun, akrabanın hikayesi olmasına da gerek yok yani. Kerem Olaşık, Sibel Turnagöl diye bir... Ya benim de aklıma nereden... O zaten... Ama çok... Onlar bir zamanının 20 sene öncesinin ideal çifti diye tabii geçerdi. Tabii, yani böyle çok gündemde olmayan bir şeyle girince ortama kimsenin fikri olmuyor. Ben mesela desem ki Sibel Can'la eşi Sulhi Bey arasında şöyle bir olay olmuş. Onu zaten takip etmiş olabilirler bir hafta önce bir magazin programı izlesen. Doğru. Ama böyle gündemde çok olmayan bir çiftten girdiğin zaman herkesin söyleyecek gündemde bir sözü bırak, var. Öyle bir çift yok Ege. Ha tabii canım, yani öyle bir çiftin kalmadığı da bir gerçek. Ama insanlar demek ki ne oluyor yani? İşte herkes çok güzel oluyor. Herkes senin yaptığını yapsa, yani herkes adam gibi dedikodusunu yapsa, ama bak sen kalite birinci sınıf nezih dedikodu yapıyorsun. Teşekkür ederim. Yani bir de yakışanı var. Dedikodu benim ağzım, benim çemçük ağzıma da çok güzel. Yemin ediyorum var ya, hakikaten yaşlılık dönemi ben seninle geçirmeye karar verdim. Gerçekten. Aynı huzur evinde. Aynı huzur evinde beraber güzel kabahatlerimizi yapar. Ondan sonracığıma güzel birbirimizin dedikodusunu yapalım. Ben huzur evinde dedikoduyu da biliyorum. Nasıl? O bir numaradaki var ya, dün ölmüş. Hep dedikodum böyle olacak. İşte o zaman bile gerçekten birinci sınıf dedikodu. Sonra da adamın hayalet olduğunu iddia edeceğim. Gelmedi. Hayal etmiş o, ölmüş. Peki, o zaman sana bir haber daha vereyim diyeceğim ama. Ama bu verdiğin son haber olsun. Bu verdiğim son haber... olacaksa. Bundan sonra da başka bir haber falan verirsem, yani haber vermeden gitmeni istiyorum. Ya yani aslında böyle, çok da ben bir süre böyle bir afallayayım. Nereye gittin? Nerede hata yaptın falan diye. Ondan sonra kendime göre yeni bir düzen kurayım. Sonra sen bir gün tekrar çıkar gel. Ansızın çıkıp geleyim. Şimdi bu dinozorlarla ilgili. Aman bulmuşlar, yok 30 metrelik dinozor şeysi bulmuşlar. Neyi bulmuşlar? Dinozorun şeyini bulmuşlar işte. Neyini bulmuşlar Fahir? Şu kemiğin adı ne? Kalça kemiği. Ha, kalça kemiği. 30 metre kalça 30 kemiği. 30 metre kalça kemiği, her şey dahil. Dünyayı sağ sola çarpa çarpa mahvetmiştir o dünyayı. İşte. Ama sonu nasıl oldu? Gördün. Kimsenin ahı kimsede kalmadı. Kalmıyor, doğru. Başka bir kemiğini bulamamış da. Bir insan en büyük kemiği ama kalça kemiği mi? Ne bileyim, bulmuşlar işte. Bir... Çene mene yok mu? Bir yanında da pozla fotoğrafları var böyle. Çirkin çirkin. İnsan hiç kemikle fotoğraf çektirir mi ya? Neyle çektirsin Fahir? Ya güzel adam, bir sanat eseri. Aylarca orayı kazmış, burayı kazmış, dinozor kemiği bulmuş. Onu... Neyle çekti? Arkadaşıyla mı çekti? Bu da arkadaş. Samuel midir? Bence daha hiç olmazsa şeysi kalır. Facebook'a onu koyar bir güzel. Albümüne koyar bilmem. Kemikle fotoğraf çektiren insanlar var. Ben buna şaşırıyorum lütfen. Neyi eleştireceğini şaşırdı Fahir. Bir şeylere sinir oluyorsun, dünyadan çıkarıyorsun acısını. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğün stüdyomuza geldi. Yüzü asık. Elleri titriyor. Evet, krize girme aşamasındayım tam. Onun şeylerini veriyorsun. Teşekkür ediyorum. Ya niye böyle oldun sen gencecik çocuk? İşte yoksunluk hissi. O yoksunluk beni bu hale getirdi. Yapma ya. Ya vallahi soymayı kimseye tavsiye etmiyorum. Yoksunlukla mücadelemiz devam edecek Fahir. Neyse ihtiyacı karşılayalım. Ben bir sözlü istiyorum önce. Bana söz vermeni istiyorum. Beni sözlendirmeni istiyorum. Sözlün mü olsun istiyorsun? Evet, sözlüm evet. Sözlüm diyebileceğim. Sözlüm diyebileceğim birisini istiyorum. Mümkün mü? Eğer ama öyle yani imkan varsa. İleriye taşınacak mı bu yoksa sözlü olarak? Tabii canım, sözlü olarak kalacağız yani söz. Tamam. Söz laf ağızdan bir kere çıkar. Ve şey diyeceksin değil mi? Ben bunu sözlümle geçen gün konuştum. Tabii canım falan. Çeşitli ortamlarda bunu konuşma imkanına sahip olacağım. Ben de çok isterim böyle bir şeyi. Aa, sözlüm arıyor falan diyeceğim. Bir şey konuştuğun zaman yani onun hep aynı kişiyle konuşulduğunu bilmek bizi de rahatlatacaktır. Bir de amca gil istiyorum. Amcam giller. Bibi. Bibi istemiyorum. Amcam gil istiyorum. Tamam, amcam gil ve sözlü. İkisini bir arada bir paket olarak sunur. Yani bir insan düşünüyorum hem amcam gil olacak hem sözlün olacak ve daha ucuz olacak senin için. Ya eğer öyle bir kampanya olabilirse ne kadar güzel. Ama yoksa teyzem gillerle sözlü de olmayı tercih ederim yani, aynı şekilde olabilir. Çok güzel. Buyurun efendim. Şimdi zaman zaman gazetelerde şey çıkar ya, özellikle spor sayfalarında. Mesela 1-0 yenildiğimiz bir milli maç Oktay öncesi. Oktay gelince sözlüm sözlüm diye konuş, sonra da anlatmayalım Oktay'a ne olduğunu. Çok güzel abicim. Vallahi intikam. Kim sözlüm falan diye. Ya yok abi falan ya, diye. Şaka ya falan. Öyle geçiştiririz. Bundan sonra sırf gıcıklık Oktay'a. Pislik ediz buyur. Şimdi bu mesela Hakan Şükür gol atar. 1-1 hı-hı olur maç son dakikada. Ondan sonra ertesi günün manşetleri ne olur spor sayfalarında? Hakan'a şükür. Buna da şükür. Ha. Buna da şükür değil mi beraber? Evet. Ya da böyle işte bu en son. Onun en çirkini hamile bıraktık diye haminin golüyle bir zamanlar bir maçı şey yapmıştık, almıştık. Böyle hami kesme le bıraktık. Bir de ne demek yani hamile bıraktık? Onun ne demek olduğunu biliyoruz da. Hani mesela hamile bıraktık falan hani golü. Öyle bir anlamı da yok. Öyle bıraktık anlamına geliyor. Tamamen yabanlıktan başka bir şey değil. İşte öyledir ya. Böyle hani böyle yavan bir manşet bulunur falan. Bugün iç sayfalarda da öyle bir manşet bulduk. Kayıp Nemo. Kayıp balık Nemo bulundu. Nihayet çünkü evet bilim dünyası şu anda. Nemo'nun Nemo olduğu ortaya çıktı. Olduğu ortaya çıktı. Çok güzel söyledin. Şimdi bu bizde de kayıp balık Memo diye mi oynamıştı? Memo diye değil, Nemo diye oynamıştı. Evet. Ama ben hep onu Memo diye şey yapıyordum ve çok da güzel bir hayır, isimdi. Hayır, o senin kafanın tamamen biçimiyle ilgili bir şey. Sen Memo diye izlersin, Nemo diye de izlersin, Nemo diye de izlersin. Ama çok o güzel. Oradaki ruh haline göre. Çok yakışıyordu ya. Hani bazıları da vardır ya, hani Mehmet'e Memo dersin. Ama o bir samimiyettir, bir sıcaklıktır, aynı zamanda bir sempati içerir falan ya. Aynı öyle. Memiş. Memo. Kayıt balık memiş mi? Ama öyle mi oldu? Memiş olduğu zaman biraz bayağı dersin. Bak daha güzel. Mefiş. Memiş yerine. Hani balık gibicesine. Fiş. Ha, teşekkür ederim. Şimdi ben tam... Çok daha güzel bir şey buldum. Ne? Kayıp balık mafiş. Mafiş anlamında kullandınız. Evet, daha güzel bir isim var mı yani? Hem orada fiş de balık. Mafiş de zaten kayıp. Bitti anlamında. He. Balığın adı da Mahmut zaten. Mafiş. Kayıp balık mafiş. Mafiş biraz da zaten aksanlık olsa my fish gibi. Hı. Tam oldu. Ben böylece de tam en güzel şeyini yaptıktan son noktayı koydum. Çıkınca burada beni Edward Toril manyağı yapacaklar zaten. Şimdi bilim insanları bununla beraber kayık balık Memo ile beraber bunun arkadaşlarını bulmuşlar. 50 ile 100 tür arasında değişiyor. Filipinli bilim adamları. Kaçtan 100 tür balık ya bu şey yani hiç bir araştırmamışlar ya. 100 tür balık kayıpmış da kimsenin umurunda değil ama mi? Ama vallahi tabii sularımız canım kaynıyor ya. Bak ben sana söyleyeyim. Bu nedir buna? Barbun çıkardı eskiden çok güzel. Levrek, deniz levreği vardı. Çok güzeldi. Bunlar hiç ne oldu? Hep üretme hep üretme. Ama tabii denizden çıktığı zaman. Çiftlik balığı Nemo mu? Çiftlik balığı Nemo ile gerçekten üretme balık Nemo ile deniz balığı Nemo arasında Bence dağlar kadar dağlar fark kadar. Var. Fiyat açısından. Hem fiyat açısından hem lezzet kayıp açısından. Kayıp balık Nemo'nun kilosu 32'den gidiyor. Çiftlik balığı Memo'nun fiyatı 16-17. 16-17 o da taş çatlasa. Sezon olduğu zaman çok daha şöyle ucuza gider. İki tane alıyorsun. Şimdi bunlar onun dışında karidesi, efendime söyleyeyim ahtap otu, lakerdası. Çok güzel lakerda var abi, elime geldi yani. Deniz börülcesi var mı? Deniz börülcesi de var hocam. Zahmetsiz deniz börülcesi tipi bulunmuş. Onu sana kılçıksız. İçindeki kılçığı çıkarmışlar. Çok, vallahi çekirdeksiz karpuzla bence aynı mantaliteye sahiptir. O hakikaten. Kılçıksız şey yapılırsa basacaksın direkt zeytinyağı, limon, sarımsak. Al sana dünyanın en güzel lezzeti. Bu arada sarımsak deyince ben sana sarımsakla ilgili çok önemli bir gelişme var. Onu vermem lazım. Sen şu balığı bitir. Ne olmuş 100 çeşit balık sofralarımızı mı süsleyecek? Şimdi ben sana söyleyeyim. Tarif edeceğim biraz. Balık tarif. Bulama evet. Mı tarif edeceksin? Ama herkes kağıdı kalemini hazırlasın. Şimdi bu sarı çıkıntılı çemçük ağızlı. Çemçük ağızlı biraz da köşeli bir yapısı var. Hı hı. Ondan sonra. Hem köşeli hem çemçük. Turuncu renkli, somurtkan ifadeli, böyle affedersin buğmuş yüzünü dediğimiz var ya. Aha. Şöyle yapmış. Ondan sonra tam anlamıyla, gerçi kayıp balık Memo biraz şeydi, sempati şeyiydi, yumağıydı. Evet doğru. Ama bunun tabii öyle bir şeysi yok. Omurgasız balıklar arasında salatalığa benzeyen bir canlı. Ondan sonra kafasında dokunaç olan bir solucan da bulunuyor. Dokunaç bu. Mı? Ha. Dokunaç ne? Böyle affedersin böyle parmak gibi de. Bele bele mi? Bele bele kafasında oynuyor. Kafasında parmak mı? Ha, kafasında küçük bir küçük parmak değil de onun kafasını. O zaman kafadan parmaklılara mı giriyor? Kafadan direkt şeyini zaten öyle algılıyormuş. Dokungaç dediği bu. Çok kolay kaşıyor yani. Hem kaşıyor hem de mesela bir şey bunlar genelde pek anlamazlar. Neyin ne olduğunu. Tabii doğru abi de akvaryumun kafasını akvaryumun camına çarpıyor. O yüzden parmaklayarak anlıyor. Güzel bir yöntem aslında. Karıştırıyor falan. Ha, yani bu işte falan bu diye böyle tek şeyle onu hallediyor. Artık o balıkta da öyle bir opsiyonumuz olsun isterseniz. Bunlar standart opsiyonlar, isterseniz ekstralar da var. Bunlar hangisi sofra balığı bunların? Hangisi sofra? Şimdi gene süs balığıysa. Hayır süs balığı değil canım. Kimisi böyle şeylerden. Bu Nemo çünkü süs balığıydı. Hiç yemeğe yeltenen yoktu. Derinlerde yaşıyorlar. Yaklaşık denizin 5 kilometre derinliğinde az bilinen bölgelerde takılıyorlar. Tam derin su balığı. Denize 5 kilometre mesafede bir site de mi? Ne anlamadım. Denizin altında 5 kilometre mesafede yaşıyor. Evde desen denize sıfır desen 5 kilometre. 5 kilometre burnunun şey dibindeki şeyi pek de fark etmiyorsun. 5 kilometre o kadar da uzak bir mesafe değil yeri geldiği zaman. Çıkmıyorlar mı? Biraz işte görmekle bakmak arasındaki 5 fark. 5 kilometre ben nasıl ineceğim de göreceğim parmaklığı. Yani o çıkıyor falan. Canım yaşıyor dediğim sürekli orada da yaşamıyor. Biz de sürekli Ankara'da kalmış ki İstanbul'a gidiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Doğru. Yurt dışına gidiyoruz. Ara ara gidiyor muyuz gitmiyor muyuz? Şimdi bizi geçiyor. Şeyde biraz bakacaksın. O oraya gidiyordur sitenin oraya gidiyordur yani. Benim şey yaptırma sabah sabah tamam, da. Tamam özür dilerim Fahir. Ben neye bağırdığını da anlamadım. Bunun da güzel ben sana söyleyeyim. Tam ızgaralık sezonu geldi. Mevsimi mi geldi? Mevsimi geldi. Yağlı olur çünkü. Yağlı oluyor biraz. Izgarası güzel olur. Kimse bunun buğulamasıyla falan uğraşmayın. Hem de faydalı. Izgarasını yapın. Ailecek afiyetleyin. Yerken de beni hatırlayın. Kayıp balık Memo. Seni hiç unutmayacağız Fahir. Rica ederim. O zaman ben seni bir uğurlasam. Ya hep beni bir günden bir güne de. Alkışlarla ama. Param var mı? Ebediyete bir şeye ihtiyacın var mı demiyorsun yani. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Lastik. Aa Ege ne oldu sana? Ne oldu Ege'cim? Ya çok üzgünüm çok. Neyin var? Çok yıpranmış görüyorum seni. Ya bazı sorunlarım var Fahir ama çok advertorial gibi olmayacaksa, çok reklam kokmayacaksa seninle paylaşmak istiyorum. Ne demek olur mu? Tam yeri tam zamanı diyorum sana. Hadi fazla ağlama da istersen ne gibi sorunların var istersen onları bizlerle paylaş. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa seve seve sana yardımcı olurum. Lastiklerim hep eskiyor. Daha yeni alıyorum. Hemen eskiyor. Anlaşılan senin sorunun yine yanlış hava basıncı kullanımı. Yanlış hava basıncı kullanımını mı? He ya ne zannettin yanlış hava kullanımı? Ege'cim sen bilmiyor musun? Yanlış hava kullanımı lastiklerin ömrünü azaltırken aynı zamanda da insanın ömrünü de azaltabilir. Nasıl? Kada yapar bir bok diye vurursak ne olur ölebiliriz bile. Ya. Peki doğru basıncı nasıl ayarlayacağız? Onu ben de bilmiyorum. Onu ne yapman gerekiyor ben sana onu söyleyeyim. Uzmanına mı gideceğiz? Ne, onu ya, uzmanına ne gitmeye nereden gerekiyor. Nereden bulacağız? Yani birisi bize bir anlatsa. Şimdi doğru. Ağlamaktan kurtulsak. Michelin'in iri yarı adamını biliyor musun? Michelin'in işte iri yarı adamı doğru basıncı bilen şu anda dünya üzerindeki tek adam. Arabana göre bakıyor lak. Buna diyor ki 32.78 bilmem kaç. Orada oracıkta fazlasını bası veriyor. Alın. Fazlasını alıyor. Fazlasını alıyor. Azı varsa da veriyor. Hadi ya. Basıncı insana. Zenginden alıp fakire veriyor olabilir mi? Kesinlikle olabilir. %100 buna katılıyorum. Şimdi tabii ki senin sorununu bir tek senin sorunun değil hepimizin sorunu. Çünkü sen sevdiğimiz bir kardeşimizsin artık. Ben o gözle bakıyorum teşekkür sana. Teşekkür ederim. Bana ben biraz bak şimdi açıldım vallahi biraz moralim düzeldi seninle konuşurken. Tabii rahatlarsın. Yani en azından bir umut olduğunu gördüm. Yani problem çünkü problemin çözümünde en önemli aşama teşhis aşaması. Tabii ki. Sen teşhisi koydun yani. Parmağını işaret ettin. Parmağımı Sibab'ın üstüne koydum ben. Lastik basıncı. Evet. Sen şimdi hepimizin kardeşisin, hepimizin bacısısın. Bizim bacımızsın bir şekilde. Ben bir Seda Sayan'ım adeta. Ha, hepimizin gerçekten. Şimdi doğru hava basıncı lastiklerin ömrünü uzatıyor. Ne oluyor? Senin paran neyinde kalıyor? Cebimde kalıyor. Kınında. Hem de yani havayla. Evet. Hava parası derler. Pahalı bir şey de değil. Havayla yani. Hava parası ya. Ne kadar olabilir ki? Şimdi yakıt tasarrufu sağlıyor. Ne oldu para? Yine? Çok yakıt gidiyor. Ay çok yakıt gider ama ne oldu doğru bastın? Doğru bastım. Yakıt da gitmiyor. Gene para cebimde kaldı. Bak. Dünya kadar param olmuş. Sana şu anda tamam. Şu anda. Bak kendin cevap veriyorsun. Ben bir şey söylemiyorum sana. Kendi bir 500 milyon en azından zaten şeyden var. Lastikten var. Lastikten var. 100 kağıtlık yakıttan var. 600 milyon. 600 daha dur. Bak birazdan kiranı çıkartacağız senin. Şimdi havadaki karbondioksit salınımı azalınca ne oldu? Daha çok oksijen böyle bir nefes alınca daha çok oksijen aldım. Ne oldu o zaman? Daha çok. Yediğin içtiğin yaradı değil mi? Yaradı. Kan geldi değil mi? Ne oldu gıdadan da tasarruf ettin mi? Vitamin kullanmama gerek kalmadı. Bir 100 kağıt da oradan. 700. Şu anda bak cepte 700. Şu anda 700. Ev kiran çıktı. Şu anda kendin yani. Kendini şu anda çözdün. Sırf biraz hava basarak yani. Biraz değil. Doğru hava şimdi basarak. Bak, yanlış hava yani. Havanın... Hayır, o zaman ben buna biraz daha hava basayım. Daha hayır, çok hayır, hayır. Kesinlikle ya. Bomba gibi bir şey bu ya. Yanlış ellerde var ya maazallah yani. Ha, ben öyle düşünüyorum. Her şeyin azı da zarar, çoğu da. Ne yapacaksın? Askerde gibi düşün. Ortası. Yani onun doğrusu kıvamı var. O kıvamı kim biliyor? Michelin biliyor. Michelin biliyor. Gideceksin Michelin adamına diyeceksin ki kardeş benim durumum bu. Beni Fahir abi gönderdi. Nerede bulacaksın ben onu söyleyeyim sana. Onu söyle çünkü son 30 saniyemiz. Şimdi bunu bu dün zaten sana söylediklerimi hatırlıyorsun. Kulağımdan. Bugün yani yarın bak çıkmış. Bugün gidebiliyorsan bugün. Olmadı en geç yarına kadar. Nereye gideceğim? Bilkent Center'a gidiyorsun. Tamam. Oradaki beyaz giymiş zaten beyaz giymiş. Beyaz takımlı beyefendiyi buluyorsun. Hı-hı. İri yarı Michelin adamını. Evet. Ona diyorsun ki beni Fahir Bey gönderdi. Tamam. Ben onun arkadaşıyım. Ben herkesin bacısıyım aynı zamanda. Bana bir doğru bası verin. Tamam. Bitti gitti. Bu kadar. Peki şu kadar hava bastık ver paracıkları falan. Para mara yok öyle bir şey. Senin ismini verdiğim. Benim ismi verdiğin zaman akan sular bunu sana açık çek. Herkese de açık çek veriyorum. Ve burada açık çek dağıtıyorum ben. Fahir çok teşekkür ederim. Göz yaşları içinde stüdyoda duruyordum. Şimdi tekrar yaşama sevinciyle doluyum. O yaşama artık sevincinde... bundan sonra hayata 4.50. Güzel bir şarkıyla bari şu yaşama yeniden 4.50 sarılma. 4 lastikle sarılma. Bravo. Ama yani öyle böyle 4 lastik değil. Doğru hava basıncına sahip 4 lastikle. Stepneleri de unutmazsanız çok sevinirim. Yol tutuşu konusunda da sıkıntılarım var. Onu da artık son olarak yarın konuşalım. Yarın çözeriz onu. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.